więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 kwietnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 28 tysięcy zakażeń i 571 zgonów. To dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii w Polsce. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by w święta nie narażać swoich bliskich. Na drogach ruszają kontrole policji. Funkcjonariusze zapowiadają, że nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy z powodu mniejszego ruchu będą przekraczać prędkość. Dzięki wsparciu wolontariuszy paczki z żywnością trafią dziś do potrzebujących i samotnych w całym kraju. Nie narażajmy niepotrzebnie swoich bliskich podczas świąt, apelują jednym głosem eksperci i rządzący. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest cały czas bardzo poważna. Minionej doby potwierdzono ponad 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 571 osób. Dobra wiadomość jest taka, że wyzdrowiało prawie 35 tysięcy osób. Barbara Góra. Ostatniej doby zarejestrowano o 3,5 tysiąca mniej nowych zakażeń niż tydzień temu, ale to nadal są duże liczby, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest bardzo wysoka jednak wartość, która bardzo nas niepokoi, ponieważ jakiś procent tych osób, które uległy zakażeniu, także trafi do polskich szpitali. Więc nieustający mój apel, abyśmy jednak te święta zostali w domu. Wiceminister powiedział, że prawdopodobnie jesteśmy na szczycie trzeciej fali pandemii, ale teraz ważne jest, jak długo ten szczyt będzie utrzymywał się. Każda epidemia ma swój szczyt, prawda? I kiedy go osiągniemy, jest tylko kwestia, czy ten szczyt będzie jedno-dwudniowy, czy też będzie przeciągał się w tygodnie. Jeżeli to oczywiście długo trwa, zdecydowanie sytuacja trudniejsza. W szpitalach jest leczonych ponad 32 tysiące chorych, a do respiratorów jest podłączonych ponad 3200 pacjentów. Barbara Góra, Polskie Radio. Bezpieczeństwo na drodze tych, którzy zdecydowali się wrócić do rodzinnych domów, będą pilnować liczne patrole policji, mówi sierżant sztabowy Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej. Również w tym roku podejmujemy szereg działań związanych z tym, aby zapewnić to bezpieczeństwo na drogach i to będą chociażby wzmożone kontrole prędkości zarówno z wykorzystaniem laserowych mierników prędkości, również z wykorzystaniem policyjnych wideorejestratorów. To również sprawdzenia stanu technicznego pojazdów, sposobu przewożenia dzieci, czy wykorzystujemy odpowiednie foteliki, ale również to oczywiste stanu trzeźwości osób kierujących. Wzmożone kontrole na drogach potrwają co najmniej do poniedziałku, do końca dnia. W Krakowie od rana około 100 wolontariuszy rozwozi paczki żywnościowe bezpośrednio dla potrzebujących. Osoby samotne, niepełnosprawne i seniorzy otrzymają wielkanocne śniadanie i produkty na święta. Akcję organizuje Urząd Miasta we współpracy z Fundacją Wolny Miejsc. Pierniczki, teraz dwa lizaki. I teraz jedna kurka albo kogut. Beata Gąsior, koordynator z ramienia Fundacji Wolne Miejsce. Przygotowaliśmy dla osób potrzebujących takie tradycyjne śniadanie wielkanocne, czyli kiełbaska, jajeczko, żurek tradycyjny oraz trochę słodkości, jakieś owoce. Bogdan Dąsel, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw osób z niepełnosprawnościami. Te formy pomocy, które corocznie o tej porze dla osób potrzebujących były realizowane, siłą rzeczy nie istnieją. Nie można się również gromadzić, więc musimy szukać form dotarcia do osób potrzebujących. Podobne przedsięwzięcia organizowane są m.in. w Warszawie, Lublinie, Bielsku-Białej, Łodzi, Kołobrzegu i Olsztynie. Teraz przypominamy, w czasie pandemii Polskie Radio wychodzi naprzeciw słuchaczom i transmituje wszystkie najważniejsze nabożeństwa Wielkiego Tygodnia. Dziś o godzinie 20 program pierwszy zaprasza do wysłuchania orędzia wielkanocnego, które wygłosi arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. A następnie na liturgię Wigilii Paschalnej mówi ksiądz Andrzej Majewski z redakcji programów katolickich. Wielka Sobota to jest dzień nieobecności Boga, który Kościół przeżywa na rozmaity sposób, ale też już z takim spojrzeniem w kierunku niedzieli Zmartwychwstania. Przez cały dzień w Wielką Sobotę też nie jest sprawowana żadna msza święta, ale wieczorem najważniejsza liturgia, która jakby scala te całe święta, to jest liturgia paschalna, która rozpocznie się o godzinie 25 i będzie transmitowana w pierwszym programie Polskiego Radia z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Transmisja nabożeństw także na portalu polskieradio24.pl. Z kolei na antenie Trójki wieczorem po 19.00 2 godziny muzyki w najlepszym wykonaniu, czyli archiwalne koncerty Wojciecha Młynarskiego i Gregorego Portera z muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie na północy i w górach śniegu. Na północy około 5 stopni, na zachodzie, w centrum i na południu 7-8, a na południowym wschodzie do 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok. Ale w pierwszej godzinie będziemy błądzić w ciemności, by w drugiej wyjść ku światu. Zapraszam wszystkich do przemierzenia tej drogi już dziś. Zaczniemy tuż po 20. Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś przepis na Wielkanoc bez wyrzutów. Najpierw zaplanuj potrawy. I sprawdź, jakie składniki masz, a jakich ci brakuje. Zrób listę zakupów i dopiero idź do sklepu. A potem już tylko gotowanie. I jedzenie. A jak coś zostanie? To możemy się podzielić z przyjaciółmi, sąsiadami. A jeśli nie ma ich blisko, to na przykład zamrozić. Agnieszka Cegielska i Andrzej Polan. Wiemy, jak jeść bez wyrzutów. Ty też gotuj tak, by nic się nie marnowało. Więcej na www.projektprom.pl. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostratek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 15:00. Witamy, zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zofia Kruszewska i Ryszard Jaźmiński. Jak Państwo słyszą, o nieco nietypowej wcześniejszej porze. No właśnie, dzisiaj takie specjalne wydanie audycji trójkowo-filmowo w wersji pełnometrażowej. Dwugodzinna audycja przed nami, także będę ze słuchaczami Trójki do godziny 17:00. No właśnie, trójkowo-filmowo i muzycznie moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, bo to audycja specjalna, przedświąteczna, prawie już właściwie świąteczna. Stąd też proponuję dzisiaj, byśmy posłuchali śpiewających aktorów, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. No ale będzie też troszeczkę aktualności filmowych. Na pewno już za kilka minut spotkamy się z doktorem filmoznawstwa Grzegorzem Fortuną, by powiedzieć o jedynym chyba w tym momencie odbywającym się, bo już od czwartku i aż do poświątecznego piątku, festiwalu filmowym. Oczywiście w tej sytuacji, w tym czasie wyłącznie wirtualnym, to Octobus Film Festival, ale myślę, że propozycje filmowe online'owe bardzo, bardzo interesujące. Wkrótce je zapowiemy. Spotkamy się też z producentką Janną Szymańską. To ważna ostatnia osoba, bo jedyna, która reprezentowała Polskę na festiwalu Berlinale w tym roku w konkursie, to był konkurs Generation Plus. Porozmawiamy o jej koprodukcjach międzynarodowych, no i też planach filmowych na najbliższy czas. Nie zabraknie i innych propozycji filmowych na święta czy tuż po świętach. Tych nie brakuje oczywiście na razie tylko w sieci. W pierwszej godzinie naszego spotkania niech nam zaśpiewają aktorki zagraniczne. I oto pierwsza z nich. No to sprawdzimy zaraz. Kiedyś już sięgałem po ten utwór w trójkowo-filmowo. Sprawdzimy, czy Państwo pamiętają i czy rozpoznają ten głos. Twarz bardzo charakterystyczna. C'est quoi ton problème? t'aime? C'est quoi ta prison? C'est quoi ta chaîne? C'est quoi ta race? C'est quoi tes moyens? C'est quoi ta mission? C'est quoi ton chagrin? C'est quoi ton boulet? Connecte humanité. Sois toi-même. Libère-toi. Libère-toi. Tu n'es que toi. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton frère. Tu n'es pas ton enfant. Tu n'es que toi. Ni plus ni moins. Tu n'es que toi. Ni plus ni moins. Tu n'es que toi. Ni plus ni moins. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu miseria? ¿Cuál es tu condena? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu prisión? Tira pa'lante, hacia adelante, nunca te canses, pasa de lo pasado, tira pa'lante. La mémoire se lui placard, où on garde notre accord, éplié sous son poids, on ne trouve plus sa trace, alors c'est toi de choisir, tu ne peux pas y souffrir, prends les rênes de ta vie, laisse tendre toi d'avenir. Myślę, że całkiem przyjemnie, pewnie wiele osób nie podejrzewałoby, że ta aktorka może tak ładnie śpiewać, ale właściwie ona zaczynała od śpiewania w grupie punkowej gdzieś w Madrycie, chociaż to taka ciekawostka, urodziła się w miejscu, do którego my zwykle pewnie chętnie pojechalibyśmy na wakacje. Ona te wakacje miała od urodzenia, to Palma de Mallorca, czyli stolica Majorki. Tam się właśnie urodziła Rosy de Palma, no i śpiewała raczej niż grała, aż do momentu, kiedy odkrył ją Pedro Almodóvar, no a później już sięgali po nią, proponowali jej swoje kolejne filmy. Reżyserzy nie tylko z Europy, choć przede wszystkim, ale też przypomnijmy, grała chociażby w Pret-a-Porter Roberta Altmana. To była piosenka z filmu Le Boulet, polski tytuł Pościg za milionem. Rosy de Palma, no to zanim spotkamy się z doktorem filmoznawstwa Grzegorzem Fortuną, proponuję jeszcze jedną śpiewającą aktorkę, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Cyborg, android, D-boy, decoy, water, wisdom, tightrope, vision, insight, stronghold, heartless, ice cold, mystery, mastery, solar, some will put a gun because they want to be stars, snatching up your life into the blink of an eye, and if you see your corner on the street walking by, keep it running for your life cause only one will survive, boys in the streets and it's an eye for an eye. Run on for your life or you can dash, you can die. She's praying on the sand like she's the last samurai. It's a stick up, bend up, pick up. Telling lies and put your face on fire. Run and take your friends and never dream, never win. Ghettos keep a crying to the street full of zombies. Kids are killing kids and then the kids join the army. Rising and awakening, yes, I hear come the suns. Marching to the ruin with the kick of the drum. The wisest in me, they got the bombs and the guns. So you might as well keep dancing if you're not gonna run. or you build you an ark. My words of weather kind, you keep them held in contempt. Looking for a nine and then a droid you condemn. Cause the zombie, where do dreams come from? A little birdie chirping and she's singing a song. She's shaking them and waking them and giving them us. As the clock tick-tocked and the bodies drop, I'm gonna lay myself so far right down right in your chops. Modern day example of a wolf-verse clock. Freedom necessary and it's by any means. Frozen they were selling all the kings and the queens. Sudanese and Congolese who put the roll in the rock. From here to Sudan, my travel is to Iraq. It's a minute to the dawning, yet the sun ain't back. It's a war on all the streets, and yes, the streets will dance to die. Angel, blossom, gunshot, dodge, dream, bright. Much time. Yeah. May he understand the clock will never rewind. Yeah. Why is he even dropping him and give him a motto? Hate no more, said he must hate no more. You see the daylight comes into the kingdom, but the kingdom's full of ignorance. And just keep rebelling away. You gotta dream it away. Because the weatherman you're seeing ain't creating your weather. This man wants to see your jubilation. Yeah. And that man wants his emancipation. Yeah. And then there is a man who wants a stronger nation. But you see, we really got to, and I think that we ought to protect the mind from degradation. Sowing the seeds of education. They run from us, so we the dangerous. There's a warning. Janelle Monáe to następna śpiewająca aktorka dzisiaj w trójkowo-filmowo w wersji pełnometrażowej. Troszeczkę może to zastanawiać. W tym wypadku było nieco inaczej, bo rzeczywiście Janelle Monáe przede wszystkim jednak śpiewała, zanim zaczęła grać i robiła to znacznie dłużej. Robi do dzisiaj podobnie jak Rosie de Palma, tylko ona śpiewała wyłącznie na początku swojej kariery. No ale jeśli spojrzymy na filmografię tej jednak aktorki, to jest bardzo, bardzo aktywna. Coraz bardziej bym powiedział, chyba aktorstwo wygrywa ze śpiewaniem, bo patrząc na chociażby ostatni rok, jeden serial, trzy duże produkcje filmów, których premiery dopiero przed nami, więc myślę, że to całkiem niezłe osiągnięcie. Janelle Monáe, śpiewające aktorki, na razie zagraniczne, aktorzy też w trójkowo-filmowo dzisiaj na pewno do 16, bo później sięgniemy po polskie utwory. A za moment propozycje na teraz, bo i na dziś, i na dni świąteczne, i poświąteczne. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! To chyba jedyny w tej chwili wirtualny festiwal filmowy, który wpisuje się w ten przedświąteczny, świąteczny, no i poświąteczny czas. Tak, chyba tak. Jak wszyscy wiemy, kina niestety są zamknięte i prawdopodobnie pozostaną zamknięte długo, więc pokazów w formie stacjonarnej póki co nie można realizować. Mamy nadzieję, że jak przyjdzie czas na czwartą edycję Oktopusa w sierpniu, to już się te obostrzenia poluzują, natomiast chcieliśmy zaproponować widzom coś na święta wspólnie z moje ekino.pl i przyszło nam do głowy, że dobrze byłoby zrobić taki właśnie przegląd filmów, które albo pojawiły się już wcześniej na stacjonarnych edycjach Oktopusa, albo są klasykami, które warto widzom przypomnieć i które niekoniecznie może są jeszcze w Polsce tak rozpoznawalne, jak być powinny, i dlatego też startuje właśnie taka krótka internetowa edycja Oktopus Film Festival, na którą składa się 8 filmów, w tym 3 klasyki, 4 nowości i jeden film z repertuaru VHS Hell. Zanim o samych filmach porozmawiamy, to myślę, że warto przypomnieć tę główną ideę i pomysł na Oktopus Film Festival. Ten zaczął się w czwartek i potrwa jeszcze do piątku, do 9 tak kwietnia. Ideą naszego festiwalu jest promowanie ambitnego, ciekawego i w jakimś stopniu nowatorskiego kina gatunkowego. My wychodzimy z takiego założenia, że w Polsce właśnie większość festiwali dotyczy albo kina wysokoartystycznego, albo kina zaangażowanego społecznie. Natomiast często brakuje miejsca właśnie dla tych filmów, które z jednej strony wykorzystują pewnego rodzaju gatunkowy sztafasz i gatunkowe konwencje, natomiast z drugiej strony wprowadzają do tego pewnego rodzaju autorską wizję. I od początku naszej działalności staramy się właśnie tego typu filmy w Polsce promować i pokazywać. I właśnie chcemy je też oczywiście jak najbardziej prezentować w formie online, żeby też widzowie, którzy niekoniecznie mogli przybyć na ostatnią edycję Octopusa, mieli okazję je obejrzeć. No to porozmawiajmy już o filmach, które możemy oglądać do 9 kwietnia. To może zaczniemy od tych nowości. Jest ich cztery, tak? Tak, są to cztery filmy, w tym dwa filmy, które udało nam się wcześniej wprowadzić do kin w nieco ograniczonej covidowej dystrybucji, czyli Czarownica Miłości i Niedosyt, który w kinach był we wrześniu minionego roku, a także dwa filmy, których jeszcze w polskich kinach nie było i które pokazujemy premierowo. To jest kanadyjski film noir pod tytułem Ogień w czasach chłodu w reżyserii Justina Oki. To jest taki film, który może nam się kojarzyć z bardzo lubianym filmem Drive. Tak, to jest też, nie ukrywam, coś, co do tego filmu bardzo przyciągnęło, że on ma niesamowitą atmosferę. Ma poniekąd podobną fabułę właśnie do Drive Nicolasa Windinga Refna i opowiada historię o kłusowniku, który pakowuje się w nieco przerastające jego możliwości porachunki i musi uciekać, a wszystko to rozgrywa się na kanadyjskich bezdrożach, więc ten klimat takiego właśnie małego miasteczka gdzieś w głuszy jest tutaj zachowany i buduje taką atmosferę tego filmu, a przy tym mamy też wątki wyciągnięte prosto z kina noir, co daje takie bardzo ciekawe i wyjątkowe połączenie, bo noir kojarzy się jednak zwykle z wielką miejscowością. Tutaj mamy do czynienia właśnie z filmem, który rozgrywa się w małych miasteczkach i na bezdrożach, ale wykorzystuje te elementy gatunkowe. Do propozycji filmowych Octopus Film Festival powrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka minut. Porozmawiamy z Grzegorzem Fortuną także o takich specjalnych projekcjach przygotowywanych w ramach tego wirtualnego festiwalu. Ten, przypominam, do piątku. I powracamy do śpiewających aktorek. To może teraz troszkę historii. Za chwilę lata 50., czyli Doris Day, ale wcześniej to będzie najstarszy utwór dzisiaj w audycji, bo rok 37, lata 30, no ale też chyba do tej pory największa polska gwiazda w Hollywood, Apolonia, Barbara właściwie, Apolonia Chałupiec, rozsławiona w świecie jako Pola Negri. Tutaj no to też nie takie częste, bo jej głos był bardzo, bardzo charakterystyczny i raczej nie śpiewała. Tu usłyszymy ją śpiewającą po niemiecku, Pola Negri. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne erklang. Mein Herz ist aufgewacht, weil der Tango notturno eine zärtliche Kunde deiner Liebe mir sang. Dass du mein Schicksal bist, hab voll Glück ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno mit dem Zauber der Töne unsere Herzen vereint. Wie die Liebe wirklich ist, das könnte ich euch erzählen, denn ich kenne sie sehr gut. Ich weiß, dass sie schön ist und weiß, wie weh sie oft tut. Ich hab manchen Mann geküsst und hab ihn auch vergessen, weil ein anderer mich begehrt. Ist einmal der Zufall den richtigen Mann mir beschert. mein Schicksal bin. Hab mal Glück, ich empfunden, als in einsamen Stunden ich vor Freude geweint. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno mit dem Zauber der Töne unsere Herzen vereint. Trójka. Program trzeci. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera. Trochę muzycznej historii dzisiaj w Trójkowo filmowo, bo to najstarsze, wydaje mi się, piosenki, których słuchamy i posłuchamy jeszcze do 17:00. Dzisiaj śpiewający aktorzy. Doris Day to był oczywiście słynny utwór z filmu Człowiek, który wiedział za dużo, rok 1956, na wcześniej Pola Negri. W tytułowym utworze z filmu Tango Notturno to rok 1937. Za chwilę muzycznie wrócimy pewnie gdzieś bliżej współczesności, a tymczasem wracamy do spotkania z doktorem filmoznawstwa Grzegorzem Fortuną i festiwalu filmowego Octopus, który właśnie trwa i potrwa jeszcze do piątku. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! No i jeszcze jedna premiera, no i myślę też coś specjalnego dla koneserów kina, czyli Ostatnie lato, tak? Tak, to jest film, w którym zakochaliśmy się właściwie z miejsca, bo to jest brytyjski film, który też wcześniej nigdy nie był w Polsce pokazywany ani w kinach, ani w telewizji. Jest opowieścią o właściwie o dorastaniu grupy chłopców w Wielkiej Brytanii w latach 70. Z tym, że na tę historię dorastania cieniem rzuca się popełnione w tym miejscu przestępstwo. I to jest film, który troszeczkę przypomina być może Stand By Me, czyli Stań Przy Mnie. Trochę też pod względem takiego społecznego zacięcia przywodzi na myśl filmy Kena Loacha, przede wszystkim film Cass, ale przede wszystkim jest właśnie taką wzruszającą i poruszającą i bardzo inteligentnie napisaną historią trudnego, niełatwego dojrzewania. Poza nowościami, wirtualny Octopus Film Festival w swoim programie zawiera również filmy klasyczne. Tutaj trzy tytuły, no i nie da się ukryć, reżyserów absolutnie znanych wszystkim fanom kina. Tak jest. Zależało nam właśnie na tym, żeby zaprezentować filmy, które generalnie powinny być rozpoznawalne i które prawdopodobnie być może znaczna część widzów kojarzy, ale też prawdopodobnie nie wszyscy je widzieli. To są trzy absolutne klasyki kina grozy, czyli Fenomena Daria Argenta, Halloween Johna Carpentera i Dreszcze Davida Cronenberga. I poszliśmy tutaj takim kluczem, żeby właśnie wybrać reżyserów, których właściwie każdy kojarzy, ale tytuły, które być może nie są aż tak rozpoznawalne jak późniejsze lub w przypadku Daria Argenta wcześniejsze filmy tych twórców, bo na przykład David Cronenberg oczywiście jest rozpoznawalny, ale mamy wrażenie, że właśnie większość widzów zna czy Historię Przemocy, czy Wschodnie Obietnice, czy Muchę, a niekoniecznie właśnie Dreszcze, czyli film, który de facto rozpoczął jego karierę. I mieliśmy właśnie takie założenie, że prawdopodobnie ciekawie będzie dla widzów zobaczyć film, który pochodzi sprzed aż 46 lat w tym przypadku, ale zawiera już wszystkie te elementy, z których ten twórca jest znany i dzięki którym stał się cenionym autorem. Zatrzymałbym się jeszcze przez chwilę przy Johnie Carpenterze, bo jego Halloween, nie da się ukryć, to był właściwie początek bardzo, bardzo długo jeszcze, biorąc pod uwagę czas rozwijanej serii, nawet chyba się nie mylę, ta seria wciąż się nie zakończyła, bo powstają jej kolejne odsłony albo są wciąż przygotowywane. To prawda. Halloween, który swoją drogą w ramach ciekawostki w Polsce ten film początkowo był wprowadzony na VHS-ach jako w przededniu Wszystkich Świętych, bo sama nazwa Halloween nie była jeszcze... Jeszcze nie funkcjonowała wtedy, tak? Tak, to, w świadomości. Tak. I ten film zaczął właśnie z jednej strony serię, która ciągnie się do dzisiaj i która pewnymi przerwami przetrwała ponad 40 lat i jeśli się nie mylę, to chyba następna część Halloween jest w tej chwili w produkcji i chyba wystąpi w niej znowu Jamie Lee Curtis, znana też z oryginalnego filmu. No i która też się pojawiła po latach znowu. Tak. Kilka lat temu, prawda, oczywiście, w jednym z odcinków. W ostatniej części ona też zagrała, ale to też jest film, który de facto spopularyzował konwencję czy podgatunek slashera, który później przez całe lata 80. był szalenie popularny i w amerykańskich kinach, i w wypożyczalniach wideo, tak jak Freddy Krueger z Koszmaru z ulicy Wiązów, czy Jason Voorhees z Piątku 13. I te serie, jako że były też lukratywne i lubiane, zawsze właśnie doczekiwały się być może nawet zbyt dużej liczby kontynuacji. Ja przyznam szczerze, że nawet trudno mi jest zliczyć dokładnie, ile części miał Piątek 13, a ile Halloween, ale to właśnie stało się taką amerykańską tradycją, że co kilka lat pojawia się następna część, zazwyczaj właśnie w okolicach Halloween. No to czekamy, też nie jestem w stanie policzyć na razie od pewnego czasu. Wiemy, że po dłuższej przerwie jednak powstanie kolejny Krzyk, to też dosyć znana seria. No, zapowiada się ciekawie, ale też ciekawie jeszcze do piątku zapowiada się Octopus, film festiwalu, o którym opowiada nam dzisiaj Grzegorz Fortuna i za kilka minut zapowiemy jeszcze razem takie specjalne wydarzenie filmowe, oczywiście wirtualne, i to będzie absolutny old school, tak możemy powiedzieć. To może teraz muzycznie i musicalowo. Myślę, że to jeden chyba z najpiękniejszych miłosnych motywów musicalu Evita i duet, oczywiście muzyczno-aktorski, Jonathan Pryce i Madonna. Eva Duarte, I've heard so much about you. I'm amazed, for I'm only a soldier, one of the thousands defending the country he loves. But when you act, the things you do affect us all. But when you act, you take us away from the squalor of the real world. Are you here on your own? Yes. Oh, yes. So am I. What a fortunate coincidence. Maybe you're my reward for my efforts here tonight. It seems crazy, but you must believe. There's nothing calculated, nothing planned. Please forgive me if I seem naive. I would never want to force your hand, but please understand I'd be good for you. I don't always rush in like this. 20 seconds after saying hello, telling strangers I'm too good to miss. If I'm wrong, I hope you tell me so, but you really should know I'd be good for you. I'd be surprisingly good for you. Na Jonathan Pryce, to oczywiście piosenka z musicalu Evita, ale mówiłem niedawno, że wracamy do współczesności, no to właśnie może jednak wróćmy, bo Evita to w końcu już też ta filmowa wersja ma swoje lata. Teraz coś absolutnie współczesnego, serial The Prom, a w nim śpiewają m.in. Nicole Kidman i Meryl Streep. Flowers accept the rain and grow more beautiful. Babies accept their mother's breast so they can grow strong. I accept that I was born a handsome man. So join with me and sing this acceptance song. Let us accept one another. Oh, it's truly hard. We're sister and brother. Here's what I learned at Juilliard. Bigotry's not big of me, and it's not big of you. Let's all work together to make rainbow dreams come true. Ladies and gentlemen, two-time Tony Award winner, Miss Dee Dee Allen. Fresh sea air through their blowholes. Bumblebees accept they'll die within a year. And still they flap their soon-to-be dead wings. Let us accept one another. Forget your politics. We're and it's not big of you. Let's all work together to make rainbow dreams come true. Ladies and gentlemen, the non-equity cast of Godspell and one-time Drama Desk winner, Barry Glickman. Accept me, accept me, accept me, accept me, accept me. Let us accept one another. Join our fight today. We're sister and brother. Make people hear us when we say, bigotry's not big of me. And piosenka z serialu Prom, a w nim mogliśmy usłyszeć m.in. Nicole Kidman, Meryl Streep, no i oczywiście cały aktorski zespół występujący w tym serialu. Tymczasem wracamy jeszcze na chwilę do Octopus Film Festival, który potrwa jeszcze do piątku i tam nie tylko rozmaite premierowe filmy, nie tylko trochę klasyki, ale też jeszcze jeden specjalny pokaz i o nim za chwilę powiadam. Doktor filmoznawstwa Grzegorz Fortuna. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Octopus Film Festival w sieci do 9 kwietnia i powiedzmy jeszcze o jednej specjalnej projekcji. Właściwie nie wiem, co się kryje za tym wskazaniem VHS Hell. VHS Hell to jest projekt założony przez Krystiana Kujdę, w ramach którego prezentujemy filmy, które były w Polsce popularne w latach 80. i 90. na kasetach wideo, a które niekoniecznie przetrwały jakby próbę czasu i niekoniecznie są popularne dzisiaj i które mają pewien element takich filmowych kuriozów, często związanych z niskim budżetem czy z szalonym pomysłem fabularnym. I właśnie do tej pory przez 11 lat te pokazy w VHS Hell odbywały się tylko na żywo, często z lektorem, który czytał dialogi na żywo. Natomiast to będzie pierwszy pokaz VHS Hell online w historii i przygotowaliśmy go w taki sposób, żeby widzowie poczuli też ten klimat kasety wideo, mianowicie ta kopia, z której film będzie pokazywany, to jest autentyczna kopia z polskiego bazaru z lat 80. z półamatorskim lektorem, z zakłóceniami, z koszmarną jakością obrazu, więc chcemy, żeby widzowie się znowu poczuli, jakby wkładali kasetę do odtwarzacza. No to miejmy nadzieję, że tak to właśnie poczujemy, chociaż to też będzie z oczywistych względów chyba nieco gorsza jakość. Tak, tak, tak, tak. Jakość będzie zdecydowanie słabsza, ale to właśnie ma być część tego doświadczenia, że też wychodzimy z założenia, że niektóre filmy takie właśnie jak Paco raczej lepiej się ogląda właśnie w wersji z tak zwanym budyniem, czyli tą taką specyficzną strukturą obrazu na kasecie VHS i wychodzimy też z założenia, że właśnie to będzie ciekawe doświadczenie dla widzów obejrzeć kopię, która jest dokładną, autentyczną kopią z polskiego bazaru, czyli z dokładnie tym, co widzowie mogli wypożyczyć na przykład w roku 89 czy 90. No to rzeczywiście w tym wypadku trzeba potraktować tą nieco gorszą jakość obrazu jako swoisty walor, bo chodzi o to, żeby odczuć pewien klimat oglądania filmów na kasetach wideo właśnie, na przykład jak to bywało w latach 80. Octopus Film Festival w sieci do 9 kwietnia. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie na moje ekino.pl. A gościem trójkowo filmowo był krytyk filmowy, filmoznawca Grzegorz Fortuna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I'm gonna get under your skin so you can move. Oczywiście kolejna dziś śpiewająca aktorka, jednak przede wszystkim aktorka, Charlotte Gainsbourg, która wprawdzie śpiewa od czasu do czasu, no ale jednak nie poszła tak wyraźnie za swoim ojcem, Serge'em Gainsbourgiem. Przede wszystkim grywa i to znakomicie w filmach. To akurat nie była filmowa piosenka, tylko z jej autorskiej płyty, no ale teraz na pewno w trójkowo-filmowo, dzisiaj w wersji pełnometrażowej, zaśpiewają trzy wielkie gwiazdy amerykańskiego kina i to od razu wspólnie. Bette Midler, Goldie Hawn i Diane Keaton w piosence z filmu Zmowa pierwszych żon. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. And don't tell me what to do. And don't tell me what to say. And when I go out with you, don't put me on display. Pretty good. I'm impressed. You don't own me. Don't try to change me. Bette Midler, Goldie Hawn i Diane Keaton z filmu Zmowa pierwszych żon, trzy amerykańskie gwiazdy. No to może za chwilę w trójkowo-filmowo oddamy głos gwiazdom francuskiego, przede wszystkim kina, no ale wcześniej kolejne zaproszenie. Nie możemy chodzić do kina i pewnie to jeszcze troszkę potrwa, ale oczywiście możemy oglądać wciąż także nowe filmy wirtualnie w internecie. Nie ukrywam, szkoda mi tych tytułów, które miały naprawdę przez chwilę tylko swoją kinową premierę, zdążyły, no a za chwilę z tych dużych ekranów znowu zniknęły i do nich należy skromny, ale jakże uroczy film Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato. A kto w nim zagrał? Nicholas Przygoda zaprasza, Każdy ma swoje lato. Bądźcie na bieżąco z filmem. Ja was serdecznie zapraszam, na pewno nie pożałujecie. No, obok Nicholasa Przygody także między innymi Sandra Grzymalska, to te główne role. No i gdybyśmy chcieli mieć na początku kwietnia posmak właśnie odrobiny lata, to jest ku temu okazja. Film można znaleźć na platformach internetowych. Przypominam, to właściwie mikrobudżetowy film fabularny Tomasza Jurkiewicza Każdy ma swoje lato. Czas przed 16. Przypominam, nasze spotkanie dzisiaj do 17, bo to specjalne przedświąteczne wydanie trójkowo-filmowo. Czas na jeszcze dwa utwory śpiewających jak najbardziej aktorek, a nawet powiedziałbym wielkich filmowych gwiazd i tym razem dwie panie z Francji. Później to będzie Catherine Deneuve, tuż przed 16 w towarzystwie męskim, bo towarzyszy jej Benjamin Biolay, no ale wcześniej Brigitte Bardot. Je n'ai besoin de paix.